goed hier te zijn. Ja. We gaan praten over deze avond voor de grote slag. Ja, hè? Ja. Voelt u een beetje spanning? Het worden wel spannende verkiezingen. Ja, ja. Ja. Dus, maar geen idee wat eruit gaat komen. Dat gaan we zo over hebben. Maar eerst even iets anders. U bent bezig met een boek over Franklin D. Roosevelt, de 32e president van de VS, en zijn New Deal. Een omvangrijk plan om Amerika destijds uit de grote depressie te trekken. Hoe ver bent u? Ik ben nu midden 1942. Want het vervolg, dat onvermijdelijk, gaat het ook over de oorlog voor een groot deel. En ja, zonder New Deal zou Amerika waarschijnlijk pas jaren later in de oorlog hebben kunnen stappen. Omdat die twee projecten heel erg met elkaar samenhingen. Kunt u dat kort uitleggen? Nou, wij vinden het altijd vanzelfsprekend natuurlijk. De Amerikanen kwamen hier, we gaan het herdenken nu, morgen, 80 jaar geleden, massaal de stranden opstormen, met een enorme hoeveelheid materieel en manschappen. Geweldige legermacht. Maar het was een rotzooitje in 1940 nog. Dat moest allemaal opnieuw opgebouwd worden. De tanks die de Amerikanen toen hadden, voorjaar 1940, daar zat de commandant bovenin. En als die tank naar rechts moest, dan gaf hij een trap op de rechterschouder van de soldaat voor die binnenin zat, en ander, als hij naar links moest, op de linkerschouder. Dat waren de totaal nog uit de Eerste Wereldoorlog. En dat moest in een eiltempo worden opgebouwd toen de oorlog dreigde. Ja, de Amerikanen konden zich daar ook niet aan onttrekken om de duur. En dat hebben ze kunnen opbouwen, mede door de constructies die ze al hadden opgebouwd tijdens de New Deal. Die innovatie, zegt u, kwam daardoor. De innovatie, maar ook de manier om een urgentieprogramma in elkaar te zetten. Ze waren al gewend aan hele grote publieke projecten. Een oorlog is natuurlijk een enorm publiek project. Dat kon ze allemaal al door die New Deal. Ja. Dus dan, in dat opzicht is het wel interessant om het vandaag over die day te hebben. Vanwege dat Amerikaanse verhaal en de perspectieven die u ontdekt tijdens het schrijven. Hoe vergaat het schrijven eigenlijk? Het is fascinerend, kan niet anders zeggen. Je leeft voor een groot deel in die tijd. Ik bedoel, ik kom nou net bij mijn schrijftafel vandaan en mijn kop zit inderdaad nog vol met Roosevelt en Churchill en zijn rechterhand van Roosevelt, Harry Hopkins. Ik heb zoveel gelezen dat ik ook precies wist waar ze zaten bij de onderhandelingen. En dat ze voor de thee nog even besloten het Manhattan-programma in gang te zetten, waar de atoombom is gecreëerd. Dus die huiselijkheid vind ik ook heel fascinerend. En tegelijk namen ze enorme beslissingen. En wisten ze soms ook helemaal niet goed wat ze deden, hoor. Vooral Roosevelt. Die konden ze gek rondzwabberen met zijn gedachten. Daar werd iedereen heel zenuwachtig van. Heeft u daar een voorbeeld van? Want ik zit er nu helemaal in. Ik zit bij u op de schrijftafel. Ja. Bijvoorbeeld. Waar een enorme discussie over was, moest die invasie wel plaatsvinden op deze manier. Daar was Churchill enorm op tegen. Die wilde eigenlijk de zuidkant van de Europa aanvallen en dan via Italië doorstoten langzamerhand naar Duitsland. Want hij was als de dood voor een herhaling van de loopgraaf van de Eerste Wereldoorlog. En de Amerikanen, aan de andere kant, die wilden eigenlijk in 1942 al met een invasie beginnen. Die hadden geen idee hoe gevaarlijk de Duitsers waren en hoe gehard die troepen. Ze zouden inderdaad zijn afgeslacht. Dus dat is een enorme discussie geweest die eigenlijk tot januari 1943 is doorgegaan. En als Churchill zijn zin had gekregen, dan had die invasie pas heel laat plaatsgevonden. Dus het zijn dat hele verhaal van die invasie. Wij denken inderdaad, het zijn allemaal zekerheden. Zo ging het. En uiteindelijk capituleerden de Duitsers. Dat is dan het verhaal wat wij altijd leerden. De Amerikanen kwamen. De Duitsers capituleerden voor Prins Bernhard. En daarna werd alles weer goed. Dat is het verhaal wat we, maar dat is dus niet dat zo. Dat klopt geen ene donder. Gaan we zo, wil ik zo meer over horen vertellen. Het is duidelijk dat het Amerikaanse verhaal belangrijk is. Ook voor ons. Het verhaal wat u schrijft, maar ook het perspectief op D-Day. Om over D-Day te hebben en ook een beetje in de context van Amerika te blijven. Kijk, ik weet er niet zo superveel van. Ik heb heel veel van uw afleveringen gezien. Maar ik merk ook dat in heel veel van die geschiedenis, dat je hebt het wel meegekregen, maar wat is er blijven hangen? Dus toen ik ook aan het researchen was voor deze uitzending, kwam ik op het verhaal van de 320ste Anti-Aircraft Barrage Balloon Battalion. Heeft u daar eerder van gehoord? Nee, vertel eens. Nou, ze staan bekend als de eerste volledig zwarte eenheid in het gesegregeerde Amerikaanse leger dat aan land kwam op D-Day. Ja. Ze landden op Omaha en Utah Beaches. Dat waren de twee strandhoofden die aan de Amerikaanse strijdkrachten waren toegewezen. In Normandië. Ja. Fascinerend, toch? Ja. Ja, nee, dat hele verhaal van de zwarte onderdelen van de Amerikaanse krijgsmacht, hè, dat is op zich al fascinerend. Dat is een hele belangrijke bron van emancipatie geworden, kun je zeggen. Ja, en precies. Ook van strijd. Ja, dat had ik, vertel. Ja. Nee, zeker, want de zwarte militairen die werden meestal ingezet bediende of reparateur of wat dan ook. Maar meevechten, er is ook op een gegeven moment is er door Eleanor Roosevelt, ook een hele fantastische, bijzondere vrouw, die heeft eindeloos lopen vechten en zeiken. Bij haar man. Ja, bij haar man, er moet iets gebeuren. En toen is er inderdaad een heel zwart squadron jachtvliegtuigen is er opgezet, die ontzettend goed gevochten hebben. Dat waren de Tuskegee Airmen. Ja, dat is op zich een verhaal, ook omdat het was natuurlijk zo racistisch nog als de pest Amerika. Ook en de paar zwarte militairen die naar Engeland kwamen voor de invasie, in de voorbereiding, die wisten niet wat hun overkwam. Want opeens in die pubs konden ze gewoon met witte meisjes dansen. Ja. En allemaal gewoon en gezellig. En dat is waarom ik het met u deelde, is omdat het belang van die geschiedenis is ook omdat je de verborgen geschiedenis ontdekt. En het verhaal van dat bataljon, daar zat bijvoorbeeld Henry Parham. Die man is in 2021 overleden. En dat deed mij eigenlijk denken aan de tientallen veteranen die dit jaar wellicht voor het laatst zullen terugkeren naar de stranden in Normandië. Wat verliezen we eigenlijk met het verdwijnen van deze generatie veteranen? Verschrikkelijk veel, ja. En ik mag hopen dat ze wel het nodige kennis, maar ook gevoelens hebben overgedragen aan hun kinderen en kleinkinderen. Eigenlijk is dat het probleem en in Amerika en in Europa. Het Verenigde Europa is ook een product geweest van de Tweede Wereldoorlog. Het is een heel groot vredesproject geweest. En ik heb nog wel een paar van die pioniers persoonlijk gekend. En die gingen helemaal gloeien als ze het hadden over die eerste ervaringen na 1945, als ze opeens gingen samenwerken. Want ze hadden allemaal in kampen gezeten. De Duitsers waren gebombardeerd geweest, of die hadden in Stalingrad gezeten. Iedereen had gruwelijke dingen meegemaakt en iedereen dacht nooit meer. Dus het is een enorm belangrijk verzoenings- en vredesproject geweest. En die gevoelens maakten bij die eerste generatie, en ik ook wel een beetje bij de tweede, maakt het mogelijk dat ze over een schaduw konden heen springen. Mm. Dat ze natuurlijk wel voor de belangen van hun land vochten, maar dat daaronder een hele diepe drijfveer zat van we moeten samen verder voort. En dat is nu eigenlijk wat bedreigd wordt en wat natuurlijk morgen bij de verkiezingen of weer versterkt kan worden of krachtig extra kan worden ondermijnd. Interessant. Ja, in dat opzicht is het. Morgen is het precies 80 jaar geleden dat D-Day plaatsvond. Maar het is dus, zoals u ook zei, het begin. Het is de dag waarop de verkiezingen voor het Europese parlement beginnen. Volgens mij duurt dat van 6 tot 9 juni. Wat vindt u van de symboliek van deze twee gebeurtenissen? Ja, ik vind het een mooie symboliek. Ik vermoed dat het toeval is, maar dat weet je helemaal nooit. Want D-Day was natuurlijk het grote keerpunt voor Europa in de oorlog. We moeten niet vergeten, de Russen waren ontzettend hard al aan het vechten aan het oosten. En we hebben D-Day ook voor een deel te danken aan de Russen. Want die eisten van de Britten en de Amerikanen dat daar een invasie zou gaan plaatsvinden. Dat er een tweede front zou komen in West-Europa. Want anders zouden ze ermee aftaaien. Iemand als Roosevelt was voortdurend bang dat de Russen dat Stalin een aparte deal zou gaan sluiten met Hitler. En dan klapte de hele verdediging in elkaar. Want de Russen leverden verreweg het meeste divisies. En die waren inderdaad, dat waren de grote vechters in de Tweede Wereldoorlog. Dat vergeten we altijd. Maar dat was een enorme factor. Dus de Russen moesten, als het ware, tevreden gesteld worden, echt met een harde, grote invasie. Opnieuw ook, als de Russen er niet geweest waren, ik denk ook dat die invasie, die hadden ze wel gepleegd misschien, maar zeker wellicht 2-3 jaar later. Ja, daar is ook te weinig aandacht voor de Russen. Ja, dat is altijd al. Dus, ik bedoel, iedereen die serieus met de geschiedenis bezig is van de Tweede Wereldoorlog, die weet dat. En die zegt, ja, de Russen hebben verreweg de meeste. Het heeft verreweg de meeste Russische doden gekost. Ja. En ook verreweg de grootste schade. En ze hebben ook verreweg het hardste gevochten van iedereen. Duidelijk. Die bijdrage is onvoorstelbaar geweest. Je luistert naar Kunststof. Van maandag tot en met donderdag zijn we live te horen op NPO Radio 1. En natuurlijk altijd terug te beluisteren via uw favoriete podcast-app. Vandaag de gast, u hoorde hem al, Geert Mak. Gevierd auteur van boeken over Europa en de Europese geschiedenis. En altijd een warm pleitbezorger van de Europese eenwording. Morgen is het 80 jaar geleden dat de geallieerden landen in Normandië. En het is de dag dat we in heel Europa naar de stembus mogen in verband met de parlementsverkiezingen. Nou hebben we net al in de eerste 15 minuten een klein college gekregen. We gaan nog 45 minuten. Dat bedoel ik niet, maar ik probeer zelf ook bij de les te blijven. Nog heel even over die actualiteit. Hè. Morgen is Macron. Die zal tijdens de herdenking onder andere Zelensky, de president van Oekraïne, en Joseph R. Biden van de Verenigde Staten ontvangen. Ook daar zie je een soort, ja, is dat een samenkomen op een moment, een belangrijke dag. Hoe belangrijk is dat samenkomen morgen? Ja, het zijn natuurlijk rituelen. Maar ze laten wel iets zien van, het zijn ook in de politiek en ook zeker in de internationale politiek zijn die rituelen wel best heel belangrijk. En dit ritueel laat bijvoorbeeld zien, wij, Macron voor Europa, Biden voor de Verenigde Staten en Zelensky voor Oekraïne, wij zijn samen. Jullie strijd is onze strijd. En dat laat best wat zien. Het is alleen, het moet wel uitgevoerd allemaal worden. Europa en ook Amerika natuurlijk helemaal, die zijn enorm achtergebleven bij het steunen van de Oekraïne in de praktijk. De Financial Times, de Engelse krant, die meldt dat president Macron waarschijnlijk het Franse plan zal onthullen om militaire instructeurs naar Oekraïne te sturen. Hoe belangrijk is dat? Dat is belangrijk. Dat zat er ook wel in. Maar dat betekent, en ik denk, ja, natuurlijk, in Oekraïne lopen al allerlei lopen al mensen rond van inlichtingendiensten en militairen. En het is heus niet zo dat Oekraïne wat dat betreft een maagdelijk land is. Maar om het officieel aan te kondigen. Ja, alleen het risico is, en daar is iedereen toch wel bang voor, dat deze troepen ook moeten gaan meevechten. Want die instructeurs moeten ook weer beschermd worden. Dus langzamer escalatie in de richting van een rechtstreekse clash tussen de NATO en Rusland wordt steeds minder ondenkbaar. Mijn gunst. En dat is natuurlijk het gekke. We hadden het over het schrijven. Dit is eigenlijk een heel raar schrijfproces geweest. Want ik ben met dit boek al zeker een jaar of, nou, zeker een jaar of 3-4 al bezig. En in het begin dacht ik vooral, die New Deal, daar ben ik nieuwsgierig naar. New Deal. Ja, iedereen praatte daarover in Europa, Green New Deal. Wat was het? Wat is dat eigenlijk? Gaandeweg, en die oorlog hoort daar natuurlijk ook bij, maar gaandeweg werd het minder geschiedenis en begon dat heden eigenlijk door te dringen in die ijzeren kaasstol. Op welke manier dan? Nou, ik noem maar wat. De Spaanse burgeroorlog. Die doet ontzettend denken aan Oekraïne. Ook het twijfelende Westen. Uiteindelijk heeft het Westen toen de Spaanse democratie in de steek laten. De reacties van journalisten daarop. Maar ook bijvoorbeeld Biden, hè, die zegt begin november. Wij zijn het arsenaal van de democratie. Wij Amerikanen. Zijn voorganger Roosevelt zei exact hetzelfde in het voorjaar van 1941. Wij doen nog niet mee, maar we steunen dit soort gevechten wel. Je merkt het ook in de stemming. Ook toen hing er meer en meer een beetje een zenuwachtige stemming. Niemand wist precies wat ging komen, maar dat er iets ging komen, dat de lucht donker was. Iedereen rende heen en weer als een kat voor het onweer. En dat is exact dezelfde situatie. Als schrijvend. Je komt voortdurend citaten tegen die, zeg maar, bijvoorbeeld Marta Gellhorn. Een fantastische journaliste in de hele 20e eeuw eigenlijk. Een voorbeeld voor heel veel journalisten. Die was bij de Spaanse burgeroorlog en die schreef aan haar vriendin, Eleanor Roosevelt, schreef ze, Het fascisme zal de democratie niet vernietigen. De democratie vernietigt zichzelf. Aan zijn decadentie, aan zijn lamlendigheid, aan zijn luiheid. Zo zal het gaan. Dat schreef ze na de Spaanse burgeroorlog. Maar dat klinkt voortdurend in mijn oren als ik de krant tegenwoordig lees. Het grote gevaar is gewoon niet dat het fascisme democratie vernield, maar dat de democratie als het ware zelf implodeert. En dat ook. We hebben het alsmaar over de rechtsstaat en over de regels van de democratie, de grondwet, de verdragen. Maar de kern van de democratie is eigenlijk een soort wellevendheid. Dat is een ongeschreven systeem dat eronder ligt. Van elkaar begrijpen, het verlies accepteren, ook de rechtelijke uitspraken en weten dat je ook weer een keer terug kunt komen. Dat diepe systeem van de democratie, dat vooral wordt er op dit moment bedreigd. En dat is in de jaren 30 ook zo. Mooi, ja, mooi gezegd, maar wel zeer onheilspellend. We gaan het straks nog wat langer over hebben. Maar ik wil toch nog even terug in de tijd. Letterlijk naar een fragment. Luister eens even mee naar een fragment van een NOS-journaal dat gemaakt is ter gelegenheid van de 75-jarige herdenking van de bevrijding. Goedenavond, u kijkt naar het nieuws van 6 juni 1944. Wat een nieuws. Want vannacht is het dan toch gebeurd. Het klaarde inderdaad even op. En plotseling was daar dan de lang verwachte geallieerde invasie. Niet bij Calais, zoals vooral de Duitsers dachten, maar zeker 300 kilometer zuidelijker, op de stranden van Normandië. De grootste amfibische landing aller tijden. In combinatie met bombardementen en luchtlandingen. De codenaam? Operatie Overlord. Op maar liefst 5 stranden komen duizenden geallieerde militairen aan land. Het lang verwachte en vurig gewenste Tweede Front. Het lang verwachte en vurig gewenste Tweede Front. De aankondiging van Operatie Overlord. Het is 6 juni 1944. We hebben het net gehad over de echo's uit het verleden in het heden. Maar toch even terug, wat was dat voor een dag? Ja, het was heel slecht weer om te beginnen. Hè? Het was de beroerdste. Je kunt eerlijk zeggen, onze lieve heer was even helemaal tegen de geallieerden. Lieve help. Een paar dagen later is het zelfs zo hard gaan stormen. Sinds 1900 had het niet meer zo hard gestormd in het kanaal. En daar hebben ze heel veel last van gehad. Maar het heeft ook ze gered. Want de Duitsers waren er totaal niet op voorbereid. Om 2 redenen niet. Ten eerste hadden ze zich echt helemaal gericht op Calais. Want daar waren de stranden veel beter. En de verbinding met Duitsland was veel beter. Hitler, ze hadden ook een heleboel nepnieuws verspreid. Daar waren ze heel goed in al in die tijd. Nepnieuws? Nepnieuws, ja. Gewoon, dus alles maar gesuggereerd dat die landing in Calais zou gaan plaatsvinden. Met al luchtbombardementen en van alles en nog wat. Dus in Berlijn dachten ze allemaal, daar gaat het gebeuren. Toen ik in Europa schreef, heb ik een van de rechterhanden, van de assistent van generaal Rommel mogen interviewen. Winrich Beer. Hele nette oude meneer. Dat is een Duitse generaal. Rommel was de grote Duitse generaal. En die zeiden, nou, wij vermoeden eigenlijk ook dat het Normandië was waar het zou gaan gebeuren. Maar in Berlijn, koet, het was Calais. Maar door het slechte weer was bovendien, dachten de Duitsers, nou, dit gaat nog even niet door. Ze wisten wel dat het op het punt stond iets te gaan losbarsten. Maar dus Rommel was zelfs op 4 juni nog naar huis gereden om bij de verjaardag van zijn vrouw te zijn. Want het gaat toch niet door. Dus toen het begon, was ook dagenlang eigenlijk ongeloof bij de Duitsers. Is dit niet een schijnoperatie? Ze hebben ook heel belangrijke tankeenheden hebben ze achtergehouden, omdat ze die dachten nodig te krijgen voor Calais. En dat heeft de geallieerden enorm geholpen, omdat ze daardoor veel makkelijker en beter konden doorstoten. Het was nog heel, heel lastig, maar als de Duitsers echt hun volle krachten gelijk erop hadden kunnen loslaten. Was het anders gelopen? Nou, hadden de geallieerden uiteindelijk waarschijnlijk wel gewonnen, maar was het wel een nog veel groter bloedbad geworden. Interessant. Nog even over hoe ze werden ontvangen. Daar schrijft u over in uw boek. U schrijft daarover over Arlette André. De familie Gondré bedoel ik. Ja. Zou u dat kunnen voorlezen hier? Dan hebben we een beetje een idee van hoe u dat achter uw bureau heeft opgeschreven. Ja, dat gaat over de Pegasusbrug. bij de Orne. En dat was het eerste stukje Europese grond dat we bevrijd was. Werd op de, in de vroege ochtend om exact 10:50, 6 juni 1944. En daar woonde de familie Gondré. Die hadden daar een danscafé op de hoek. En dat was het eerste bevrijde huis van Europa. En de dochter Arlette was het eerste bevrijde kind. Tegenwoordig beheert diezelfde Arlette het familiebedrijf van haar ouders. En ze doet dat met waardigheid en zwier. In de gelagkamer hangen tientallen foto's. Arlette Gondré met generaal Zus, met admiraal Zo, de bemanning van het Britse koninklijk jacht, die voor het café Gondré een saluut uitbrengt. Het is allemaal vastgelegd. Vader Gondré zat in de résistance, het verzet. Hij sprak uitstekend Engels. Vlak voor die day had een Britse agent hem bezworen om 's avonds het huis niet te verlaten. Er kon wel eens wat gebeuren en ze zouden hem nodig hebben. Arlette weet me nog een paar dingen over die nacht te vertellen. Ik was 4 en ik herinner me een geweldig schieten en gedreun, midden in het donker. Mijn vader stuurde ons de kelder in. We hoorden de Duitsers op de voordeur bonken. We reageerden niet. Wat later ging de achterdeur open. Er klonken voetstappen boven ons hoofd. Iemand struikelde over een stoel. En toen hoorden we iemand voeteren. Damn it! Tommies, fluisterde mijn vader. De volgende dag lag ons huis al vol gewonden. Nog altijd komen de veteranen van D-Day hier terug. En Arlette Gondré kent ze allemaal. Hier vinden ze elkaar weer. Dit is hun thuis. Als je zoiets hebt meegemaakt, dan klit je altijd weer samen. Maar ze praten zelden over de concrete strijd. Hij viel naast me, zeggen ze dan. Maar nooit geven ze details, zelfs niet aan de familie. Dat houden ze voor zich. Herinnert ze zich haar bevrijders nog? Nou en of. Ze kwamen de trap af en ik begon direct te huilen. It is all right, chum. Dat was het eerste wat ze tegen mijn vader zeiden. Ze hadden zwartgemaakte gezichten en gecamoufleerde helmen. Mijn moeder vloog ze om de hals. Toch was het doodeng. Het waren monsters, onze bevrijders. Ze tilden mij ook op. En toen kwamen ze met chocola. En daarna was alles goed. Mooi. Is dat een beetje een reflectie van de meeste verhalen die u heeft gehoord over hoe de bevrijders zijn ontvangen? Ja, dat gebeurde natuurlijk wel heel vaak. Maar ik vond het een fantastisch gesprek met deze Arlette, eerlijk gezegd. Het eerste bevrijde kind van Europa. Ja. En nu een hele nette, oudere vrouw, een Franse mevrouw. Maar op het hogere politieke niveau gebeurden wel hele rare dingen. Er is vorige week net een conceptbrief gepubliceerd in The Guardian, 80 jaar na dato, die Churchill op de dag van de invasie schreef aan de Gaulle, de Franse generaal de Gaulle. En die was zo razend van woede. Want de Gaulle had namelijk op het laatste nippertje, omdat hij een kleine ruzie had gehad met generaal Eisenhower, had hij geweigerd om de 120 heel goed geopgeleide Franse verbindingsofficieren, die deze troepen keihard nodig hadden, die mochten van hem opeens niet meedoen. En hij had ook geweigerd om een toespraak te houden voor de Fransen op die dag, om de Fransen op te roepen tot verdere strijd. Puur omdat zijn eer gekrenkt was. En Churchill, die brief, die spuwde van woede. Die zei, wat u gedaan hebt is totaal waardeloos en verachtelijk. Ik wil nooit meer iets met u te maken hebben. Uiteindelijk heeft de Gaulle een beetje geretureerd. Hij heeft 20 verbindingsofficieren wel geleverd. Dus 100 zijn er thuis gebleven. Alleen enkel om zijn eer te redden. De Gaulle was echt een van de grootste rampen van de geallieerden. Zelfs op die idee. Lijkt wel een soap. Een hele slechte soap. Oh ja, je kunt er werkelijk je kunt er wat Netflix van maken, hoor, als je dat wilt. Zouden de Amerikanen of de Europeanen vandaag de dag ook nog tot zo'n mega-operatie in staat zijn? Nee. Dat is heel duidelijk. Nee, dat is gewoon zo. Dat is op dit moment de grote defensie-expert hoorde ik het laatst van de Fransen. Hoorde ik het laatst nog weer zeggen. Die zei op dit moment, als de Russen een aanval zouden doen op dit moment, zoals ze dat op Oekraïne deden, twee jaar geleden, dan zouden ze binnen 10 dagen heel ver zijn. Het is gewoon heel. Europa is militair op het ogenblik heel zwak. Het moet snel bijgetemmerd worden, maar we zijn op dit moment totaal afhankelijk van de Amerikanen. En wat ernstiger is, van de grillen van de Amerikanen. Geert Mak bij Kunststof. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Ties van Kesteren. NPO Radio 1. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Centraal-Gaza van gisteren zijn minstens 70 doden en meer dan 300 gewonden gevallen, meldt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie waren de meeste slachtoffers vrouwen en kinderen. In Florida is de Boeing Starliner gelanceerd. Aan boord zitten 2 ervaren astronauten die de testvlucht naar het ISS maken. De Starliner is het eerste bemande ruimtevaartuig van Boeing. In de Franse stad La Rochelle is een groep kinderen aangereden. De 12 kinderen waren met hun begeleiders op weg naar een park toen de auto op ze inreed. Een aantal van hen is zwaar gewond, 1 van hen ernstig. De bestuurder van de auto was een 83-jarige vrouw. Zij ligt nog in het ziekenhuis. Volgens de Franse politie was ze niet onder invloed. De leiders van de 4 formerende partijen hebben vanmiddag weer gesproken met informateur Van Zwol en beoogd premier Schoof. De leiders van PVV, NSC, VVD en BBB praten over de invulling van het nieuwe kabinet, maar wilden na afloop niets kwijt over de gesprekken. ANWB Verkeersinformatie. Met nog file op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht door de werkzaamheden bij de Meren. 7 kilometer met 20 minuten vertraging. En een kapotte vrachtwagen op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. 7 kilometer file tussen Lexmond en Nieuwegein met 20 minuten vertraging. Kunststof. Andrew Mackinga. Je luistert naar Kunststof. Uiteraard van maandag tot en met donderdag zijn we live te horen op NPO Radio 1. En als u daar geen tijd voor heeft, kunt u ons altijd beluisteren via uw favoriete podcast-app. Vandaag de gast Geert Mak, gevierd auteur van boeken over Europa en de Europese geschiedenis. En altijd een warm pleitbezorger van de Europese eenwording. Morgen is het 80 jaar geleden dat de geallieerde landen in Normandië. En het is de dag dat we in heel Europa naar de stembus mogen in verband met de parlementsverkiezingen. We hebben het net al gehad over die invasie in Normandië. Maar ik zou eigenlijk naar het nu willen gaan. Naar de tijd waarin we leven. Een tijd waarin op het politieke wereldtoneel veel aan de hand is. Waarin we iedere dag overspoeld worden met gruwelijke beelden uit Gaza. Toen u student was, sprak u zich nog uit. Of sprak u zich ook uit, laat ik het zo zeggen. U demonstreerde tegen de Vietnamoorlog en het beleid van de toenmalige president, Amerikaanse president Johnson. Zou u, als u nu student was geweest, en ik meen dat volgens mij net in het nieuws was dat het kantoor van de university president van Stanford ook is bestormd. Zou u, als u nu student was geweest, aan hebben gesloten bij de Gaza-protesten van een UvA of een andere universiteit ergens in de wereld als u studeerde? Ik ben er zelfs voor veroordeeld toen voor die. Echt waar? Vanwege Johnson-moordenaar. Ja. Maar het is moeilijk, want je bent anders geworden. Als je ouder bent, je weet veel meer. Mensen zeggen dat je iets wijzer wordt. Maar ik begrijp heel goed de gevoelens, laat ik het zo zeggen. Alleen, ik zou bijvoorbeeld ongelooflijk uitkijken voor om mij helemaal 100% aan de Palestijnse kant te vestigen. Hoe groot mijn woede ook is jegens de regering Netanyahu. Omdat als je daar volledig aan de kant van Hamas schaart, wat sommigen doen, en ook die jargon daarvan overneemt, Hamas is ook een bende tuig. Dat moeten we goed weten. Ja. Dat eerste pogrom waar het allemaal mee begon, dat is door hun verzonnen, puur omdat ze exact wisten hoe Israël zou gaan reageren. Het is aan alle kanten gruwelijk uit de hand gelopen, maar dat soort volk juich ik ook niet toe. Maar ik ben het verder volledig eens met protesten die zich niet tegen, zeg maar, Joden richten. Maar wel tegen het, en ook niet tegen de staat Israël, maar wel tegen deze regering. Want die vind ik compleet verderfelijk. Ja. En zelfs al zou ik een Zionist zijn, dan zou ik het verderfelijk vinden. Omdat dat hele Israëlische, ja, de goede kanten van het Israëlische project, die er ook echt wel zijn, die krijgen nooit meer een kans op deze manier. U zei net dat je meer weet als je ouder wordt. Ja. Nou, dat schept hoop. Weet jij ook? Ja, ik weet niet, ik vraag me soms wel eens af. Maar wat weet u dan meer met betrekking tot Amerika? Hè? De Johnson, hè? Moordenaar, je hoort... Ik heb het met mijn vrienden vaak bijvoorbeeld over gehad... van Obama was de blackface of the American military industrial complex... zoals ze dat dan noemen. Ja. Je hebt een zwarte president... maar dan, het blijft nog steeds de president van Amerika. Ja. Ze waren in Irak. Daar zijn ook bijna 1 miljoen mensen vermoord. Dus, maar ligt het op dat vlak? Waar weet u nu meer? Nou, dat soort dingen weet je bijvoorbeeld. Ja. Hè? En die spelen wel door je hoofd. Bij Johnson is juist het omgekeerde. Die is compleet vastgelopen in de Vietnamoorlog. Is er mee doorgegaan. Wat een eeuwige schande is. Maar binnenlands was het een ongelooflijk goede sociale president. En heeft hij eigenlijk bijna net zoveel gedaan gekregen... Als Roosevelt, zo niet meer. En wat natuurlijk ontzettend goed van hem is geweest... hij heeft de hele emancipatie van de zwarte bevolking... heeft hij op een enorme manier een duw gegeven... met een hele reeks wetten en maatregelen. En hij wist heel goed, hij zei ook tegen zijn assistenten... dit kost ons, democraten, minstens 2-3 generaties de zwarte kiezers. Maar dat had hij ervoor over. En dat vind ik weer heel bijzonder van die Johnson. Dus, laat dat zeggen, is die wijsheid die je dan... Ja, met die... De wijsheid, je leert meer kanten van situaties kennen... Maar het is ook zo, die wijsheid, je denkt, soms weet je ook meer. Ze waren nog veel grotere schoften dan ik ooit gedacht heb, hoor. Dat denk je ook, dat weet je ook. Nee, ik snap wat u bedoelt. Ik snap het heel erg. Ik ben trouwens nog wel benieuwd hoe u als student was. Was u nou een outgoing? Want ik schrok een beetje van die veroordeling. Of nou ja, schrik. Ik denk, ik zie het niet helemaal voor me. Maar wat voor student was u? Ik was journalist worden, dus ik was de redacteur van een studentenblaadje. Ja. En het was midden in die tijd, en toen hadden we, Varetra heette dat, van de Vrije Universiteit. En toen was er een periode dat werden affiches verspreid. En als je die op je raam hing, dan kon je opgepakt worden of kon je gezeur krijgen. Want op die affiche stond Johnson, oorlogsmisdadiger. En dat was belediging van een bevriend staatshoofd. Ja. En wij werden prompt... moesten wij op het politiebureau komen. Werden verhoord. Aten met die rechercheurs nog een paar kroketten. En ik dacht, nou, dat loopt wel los. Maar dan kreeg je inderdaad een donderende rechtszaak. En vooral omdat we kleine lettertjes eronder hadden gezet... om op het raam te plakken. Juridisch was dat dan uitlokking. Dat was nog veel erger. Dus wat zit er nog uiteindelijk in... 200 gulden boete. Maar wat zit er nog in u van die redacteur van vroeger? Boel. Ja, ja. Wat? Kan nog wel. Goddank wel, ja. Ja. Je gaat niet zo snel meer achter een demonstratie aanrennen. Maar ik heb ook vaak het gevoel, maar mijn middelen zijn anders. Ik schrijf. En ik zit hier soms. Dat is ook een middel. Maar ik kan mij ontzettend... mijn vrouw en ik blijven allebei wel fel betrokken. En zitten elke ochtend prijzend en mopperend de kranten te lezen. Dat bloed, dat loopt wel goed, ja. Met een kopje koffie. Ja, met een kopje koffie, dat wel. Maar ik denk ook dat je niet anders kunt doen... zeker niet als je journalist bent... of zeker niet als je dit soort boeken schrijft... dan betrokken blijven. Het zakt om... ik denk dat mijn bestaan... mijn zelf zijn, om het maar zo te zeggen... zou totaal ineens schrompelen als die druiven niet meer was. Nou ja, maar dat is waar. Ik ook wel van de gelegenheid gebruik maken om u hierover te vragen. Want Gaza is niet het enige protest. We hebben Extinction Rebellion protesten tegen de wooncrisis. We zagen natuurlijk ook tienduizenden mensen samenkomen op de Dam... na de moord op George Floyd. Wat is nou het verschil volgens u met de protesten in de jaren 60 en nu? Zijn die er überhaupt? Nou, een vriend van mij die belde me, die was betrokken bij de VU. En die zei, ja, we hebben nu ook van die protesten, van die Palestina-protesten. En ze hebben nu ook een gebouw bezet. En ze geven elke dag colleges over van alles en nog wat. En ik zei tegen hem, doet dat je niet bekend voor? Dat was in 68 exact zo. Dus er is veel, wordt opnieuw uitgevonden. En ik vind dat... opnieuw, afgezien van die excessen, afgezien van de mensen die naar boven stormen en opeens de computers van al die brave wetenschappers zitten te bespuiten, et cetera, dan denk je, verdomme, waar ben je mee bezig? He, je haalt je hele doel van je hele actie haal je naar beneden. Van Extinction Rebellion vind ik het ook niet slim dat je een aantal doelen erbij haalt. Je moet denk ik puur op je doel blijven zitten. Stay on message, maar dat is meer een politieke campagne tip die je geeft. Ja, exact. Je moet echt uitkijken daarmee. Maar over het algemeen ben ik het vaak heel erg ermee eens. En vind ik het ook heel belangrijk dat het gebeurt. Ik bedoel, ik heb zelf mijn eigen middelen. En bijvoorbeeld ook, er wordt heel dat je het begrip burgerlijke ongehoorzaamheid, dat mag er zijn. Je moet niet de boel mollen. Je moet nooit echt geweld gebruiken. Maar je mag best op allerlei manieren je protest laten zien en laten horen. En vaak is dat toch ook wel heel belangrijk en effectief. De zwarte beweging in Amerika, zonder massale protesten, was het nooit iets geworden. Maar het lijkt wel alsof soms, dat zeg ik. Het lijkt soms alsof men dat is vergeten. Ik ben ook wel benieuwd wat u vindt van de politieke reactie op die protesten in Nederland. Ja, dat vind ik. Wat mij verbaast is dat er bij nogal wat politieke leiders geen enkele begrip is. Dat ze gelijk roepen, foei, schande, et cetera. Ik vind een veel betere reactie dat je zegt van, ik kan mij voorstellen dat je kookt van woede. Dat ben ik ook. Dat is bij mij ook zo. Alleen, hoe ga je daarmee om? Dat is de vraag. En ik ben het niet eens met de manier waarop je met die woede omgaat. En dan zo heb ik het zelf tenminste. Morgen zijn die verkiezingen die beginnen. En onbewust zijn deze protesten daar ook een thema. Hè? Dus de links, extreem linkse activisten worden meegenomen in de campagne. Campagnes waar populair of populistisch rechts toch in de peilingen het heel goed doet. Want in Nederland hebben we een regering met, dat kan je nu wel zeggen, een radicaal rechtse populistische partij. Maar dat is niet alleen in ons land gaande. Het rechtspopulisme is ook in opkomst in landen als Italië, Finland, Zweden. En in de peilingen doen ze het heel goed. Waar denkt u dat dit naartoe gaat? Ik heb geen idee. Je moet altijd uitkijken met. Ik zit natuurlijk heel erg in de jaren 30 en 40. En die sfeer die doet me er sterk aan denken. Maar tegelijk moet je ontzettend uitkijken met parallellen. Dat leer je ook als je met geschiedenis bezig bent. Vertel. Dus een goede vriend van mij die mailde me ook een paar dagen geleden van. Het grote motto van de geschiedenis is altijd: verwacht het onverwachte. Je kunt nooit goed in de toekomst kijken. Dus, maar ik denk wel dat je als je bijvoorbeeld ook als je kookt van woede. Je ziet bij ultra-rechts, spelen allerlei motieven, maar een belangrijk propagandamiddel van ultra-rechts is ook als er dingen uit de hand lopen bij demonstraties. Als er dingen uit de hand lopen in discussies in de cancelcultuur bijvoorbeeld. Mm. En ik wou bijna zeggen, kijk daarmee uit. Want je tegenstander gebruikt het op allerlei manieren. En er zijn mensen, die ken ik ook wel, die puur, ik voel mij er goed bij, dus ik doe dat. Dan ben je beschadigd in je eigen zaak. En dan beschadig je onze zaak. Dat moet je goed bedenken. Kan het Europese project tegenwicht bieden aan rechtsextremisme en populisme in Europa? Van beide kanten. Ik denk het wel als het. Maar het zal wel met wallen en opstaan gaan. Gek genoeg, wat Europa altijd enorm geholpen heeft, zijn grote problemen en gevaren. Ik heb wel eens geroepen, je kunt in Brussel nog heel goed een standpunt neerzetten van Jozef Stalin. Want als iemand die Europese Unie in de beginfase bijeen geblaft heeft, dan was het Stalin. En zo dat is een proces wat de hele tijd heen en weer gaat. En ik denk ook dat je dat na zo'n fase waarin iedereen zich op het nationale richt, bijna om praktische reden komen ook de inwoners van Venlo erachter dat al die vrachtwagens die langs hun stad daveren naar Duitsland, als je daar een grenspost tussen zet, dat je dan je Nederlandse economie zo ongeveer in elkaar doordert. Ja, maar toch heb ik de indruk dat het merendeel van de mensen toch wel denkt dat er een grens tussen kan. Of dat het anders kan. Of dat je naar Brussel kunt gaan om even een andere deal te maken. Begrijp je? Ik begrijp heel goed. Ja, ja. Het is natuurlijk misleidend, maar dat zoveel mensen... Kijk, de verleiding in een tijd waarin alles verandert en ook alles heel snel verandert. Ik las ook iemand die schreef ook, en dat was het heel erg met haar eens. Onze democratie is eigenlijk te traag voor deze snel voortjakkerende tijd. In zo'n periode hebben mensen ontzettend veel behoefte aan allerlei vormen van griep om hun bestaan. De WRR heeft een rapport uitgebracht dit najaar onder de titel Griep. En dat is ook precies take back control, riepen de Brexiteers. Dat is de grote vraag die op dit moment boven Europa hangt. Alleen die vraag komt eigenlijk er vandaan dat mensen dat alles zo fluïde is geworden en ongrijpbaar. Maar griep is natuurlijk... Ik denk wel dat je de hele tijd als politicus ook moet zeggen, vlucht niet in pseudo-oplossingen. Want het is natuurlijk ontzettend verleidelijk om te denken, we pakken dat vluchtelingenprobleem aan, dat sluiten we af, en daarmee is ook het volkshuisvestingsprobleem voor een groot deel opgelost. Ik bedoel, dat is de suggestie die voortdurend wordt gewekt. En ja, ik denk dat absoluut de wal hier het schip zal gaan keren, omdat mensen over een paar jaar wel erachter komen, ja, dit is onzin geweest. Ja, maar dan moet je wel als oppositie klaarstaan met reële voorstellen, reële plannen. Dat zou ontzettend veel schelen, denk ik. Dat gebeurt al, hoor, maar dat zou nog sterker kunnen. U zei net, we moeten oppassen met vergelijking met het verleden. Toch is dat die hang naar grip doet je ook denken aan hoe politici in het verleden misbruik hebben gemaakt van die zucht naar grip. Er is heel veel discussie over gebruik van termen als extreem rechts in plaats van radicaal rechts. Maar er zijn ook mensen die wel ver gaan in die vergelijking met het verleden. En daar wil ik u toch één van voorleggen. Afgelopen zondag zei de Italiaanse schrijver en hoogleraar Antonio Scurati in Buitenhof, mijn stelling is dat fascisme niet terugkomt in zijn historische vorm, maar populisme is het nieuwe fascisme. Heeft hij een punt? Ja, Het fascisme was echt een jaren 20 en jaren 30 beweging. Een beweging die ook geworteld was aan het verlies van nationale trots in de Eerste Wereldoorlog, plus een waanzinnige werkloosheid overal. Dat waren onvoorstelbare situaties waarin die beweging ook nationaal socialisme wortelde. Ik denk dat het probleem nu minder economisch is en nu meer cultureel. We hebben nu te maken, denk ik. Scurati zegt het heel goed, populisme, dat mechanisme zien we overal. Natuurlijk de populistische leider die zegt, ik heb een meerderheid, dus ik ben het volk. En wie mij tegenspreekt, die spreekt het volk tegen. Dat is het gevaarlijke mechanisme van het populisme. Maar ik denk dat daarnaast en daaronder iets anders gaande is. In de jaren 30 had je een nationaal socialisme. Ik denk nu dat we te maken hebben met een nationaal conservatisme. Dus veel meer een culturele beweging. En dat zie je op allerlei fronten. Ook al die partijen die nu als betiteld worden als radicaal rechts, die huldigen allemaal een beetje dezelfde thema's. En ook bijvoorbeeld een bepaald idee over over Europa. Hoe die dat eruit moet zien. Over de rechten van minderheden. Die de zuiverheid van het volk alleen maar beïnvloeden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is, denk ik, de kern van dat grote blok. Dus niet sociaal-economisch speelt zeker een rol, maar het is veel meer cultureel. En ik denk dat de oppositie daar deels nog zijn eigen vormen in zal moeten vinden om dat effectief aan te pakken. Dat is heel interessant. Nou, en dan moet je ook echt goed kijken naar wat die nationaal-conservatistische partijen eigenlijk doen. Toch wil ik u daar nog één ding over vragen. Dat in die discussie om termen als radicaal of extreem rechts gebruik wordt altijd gezegd, bij extreem rechts is er ook die oproep tot geweld. Nou zijn er ook lieden die zeggen, ja, maar in taal zit ook geweld. Aha. Het geweld nu. Kijk, de jaren 30 was ontzettend gewelddadig. Het is overal gevochten. Op straat, in Nederland, Amsterdam. In het brave concertgebouw. Enorme vechtpartijen tussen de Nationaal Socialisme, de NSB en links. Ja. Dat fysieke vechten is er niet veel. Het is nu allemaal op internet. Het is nu allemaal verbaal extreem gewelddadig. Maar verbaal geweld kan op een gegeven moment ook, dat heb je op een paar keer hebben we dat gezien, dat kan op een gegeven moment ook wel fysiek geweld worden. En dat is natuurlijk heel link. En dan zitten we dus in het Europa van 2024. Vanaf 1948 begon die Europese eenwording. In uw woorden een verzoeningsproject. Omdat voor alle getuigen, zoals u al eerder in het programma zei, van de Tweede Wereldoorlog vaststond, dit nooit meer. Maar het project van verzoening is inmiddels een project van overleven geworden. Ja. Leg eens uit. Ja. Ik denk omdat het. Het gaat ten eerste is. Als wij echt die grote vraagstukken die op ons afkomen rollen, soms ook heel spectaculair. Bijvoorbeeld het aanzwellende klimaatprobleem. Dan dat kan niets anders dan gezamenlijk worden aangepakt. Het is echt dat is alleen al zou dat een bestaansreden kunnen zijn voor een Europese Unie. De veiligheid is ook steeds belangrijker geworden. De verhouding tot de rest van de wereld, met name Afrika, waar een immigratietragedie uit is voortgekomen en nog steeds plaatsvindt. Dat zijn allemaal dingen die je alleen gezamenlijk kunt doen. En ik denk, ik noem het overlevingsproject, omdat ik denk, alleen met een Europese Unie kunnen wij de zaak een beetje overeind houden hier in Europa. Ja, alleen gezamenlijk. Het is interessant, ja, maar dat vredeselement blijft natuurlijk ook heel sterk aanwezig. Ja. Hoor, dat, ja. Nou ja, u haalt, of u citeert uw collega Timothy Garton Ash, schrijver van het boek Europa. En hij stelt, alles wat we in Europa hebben bereikt staat nu op het spel. We moeten dat wat we hebben bereikt eensgezind en vol vuur verdedigen. Maar hoe gaan we dat doen, meneer Mak? Hoe? We kunnen het wel zeggen, maar hoe? Nou, bijvoorbeeld met dit soort verkiezingen kun je je stem laten horen. Maar gewoon, ik denk dat als je in het café en waar dan ook, blijf het zaakje wel verdedigen met alle gebreken die er zijn. Maar laat ik u een voorbeeld geven. Volgens gisteren op de radio, standpunt café van de KRO. Standpunt.nl. Farmers Defence Force zegt, er moet een einde komen aan de honderden miljoenen of de miljarden die gaan naar boeren in ontwikkelingslanden. Nou, daar hebben ze een fact-check-afdeling. Ik ben daar groot voorstander van. Ja. BBC heeft ook de BBC Verify. Die gaat dat uitzoeken. En over dezelfde periode schijnen Europese boeren echt het, nou ja, ik weet niet hoeveel keer meer, honderden miljoen. Het was zo absurd dat ik denk, je zou je mond erover moeten houden als je er een einde aan wil. Want begrijp je wat ik bedoel? Hoe kun je daar nou mee, hoe kun je dat nou verdedigen? Dat vind ik ingewikkeld. Ja. Als mensen zo buiten de waarheid om. Daar zit je natuurlijk. Er is veel meer dan vroeger. Ook daarin leven we in andere tijden. Is er een hele wereld van schijnnieuws. Van schijn-pseudo-zekerheden. Van nepnieuws. En ja, dat heeft alles te maken natuurlijk met het opkomende internet. Ja. En met de hele. Dat is een. Ik heb ook wel eens. Op een bepaalde manier, als je heel veel stappen terug doet, doet deze periode heel sterk denken aan, gek genoeg, de 16e eeuw. Toen de boekdrukkunst werd uitgevonden, toen er ook allerlei rare dingen gebeurden. Er kwamen ontdekkingen. Amerika werd zogenaamd dan ontdekt. De hele godsdienst, de verhoudingen gingen verschuiven. De fundamenten eigenlijk van de middeleeuwse samenleving begonnen enorm te schuiven. De machtsverhoudingen binnen Europa en overal elders begonnen te schuiven. Dat heet een tijd van paradigmawisselingen. En ik heb sterk het gevoel, en veel andere historici zeggen dat ook steeds meer, we leven in een soortgelijke periode. Waar echt hele grote fundamentele verschuivingen plaatsvinden. En hoe dat zal gaan en hoe dat zal verlopen, dat kun je niks over zeggen, maar dat we iets, in iets heel fundamenteels zitten, wordt wel steeds duidelijker. En die datum 22-2-2022 is een belangrijk moment. Dat is echt een Timothy Garton Ash zei het ook. En ik had precies hetzelfde gevoel als schrijvende. Dat is een begin van een nieuwe fase in onze geschiedenis. Van de naoorlogse fase zijn we weer in een pre-oorlogse fase beland. En de hemel mag ons daarvoor behoeden en geeft dat we eeuwig in een pre-oorlogse fase blijven. Zitten we er niet al in? In een oorlogse fase? Ja. Aren't we sleepwalking, zeg maar, dat we er langzaam in, dat het hele ding is dat het gewoon niet ineens zoals met een invasie in Normandië dat het er dan is? Net niet. Maar dat verklaart ook de behoedzaamheid van een heleboel politici om Oekraïne al te veel mogelijkheden te geven, omdat je er dan nog sneller in wandelt. Het is wankelen op het scherp van de snede. Donald Trump die zei eerder dit jaar dat hij Rusland zou laten doen wat ze maar willen met Europese landen die niet genoeg uitgeven aan militaire verdediging. Maar wat zullen de gevolgen zijn voor Europa als Donald Trump wordt gekozen tot president? Verkozen. Donald Trump heeft één voordeel. Het is een wake-up call voor Europa. Dus als de sodemieter dit soort zaken in orde maken. En dat gebeurt nu ook al. En dat gebeurt steeds sneller. Maar ik denk dat het nog sneller moet. Ook omdat, en dat is niet alleen hangt van Trump af. Maar ook omdat de prioriteiten van Amerika natuurlijk liggen uiteindelijk in de Pacific. Liggen bij Taiwan en de Filipijnen en bij China. En Europa is voor hun, in hun ogen, toch een wat ouder, vermoeid continent. Ze hebben eindeloos de kastanjes voor ons uit het vuur gehaald. Maar dat hebben ze zo langzamerhand genoeg van. Ook democratische presidenten, ook Obama. Het avondland mag het lekker uitzoeken. En als het nacht mag wordt, het lekker zelf, mag het lekker zelf uitzoeken. En voor hun is ook Oekraïne uiteindelijk een marginaal probleem. Dat maakt het. Die steun van Amerika. Ik word gewoon niet blij van wat u zegt, maar. Ja. Weet je wat? Ik hoorde laatst iemand zeggen. Know your history and erase the mystery. Kennen wij onze geschiedenis wel goed genoeg? Nee, man. Ik denk dat we onze vrienden, Amerika, best redelijk hadden kunnen kennen. Maar binnen Europa. Ja, leren wij al maar meer elkaar kennen. Europa. Dat moet je me denk ik goed bedenken, is net als de Verenigde Staten van Amerika. Daar hebben ze ook zo'n 150 jaar erover gedaan om een beetje een één land te worden, al die verschillende staten. Europa zit in een soortgelijk project. Dat gaat over generaties, dat gaat over veel generaties. Dat gaat met vallen en opstaan en met allerlei rarigheden. Ik hoop, de bid, dus mijn enige woorden die ik kan gebruiken, dat het project overeind blijft. En morgen kunnen we daar een bijdrage aan leveren, of niet. Ik schud uw hand en ik dank u voor uw komst. Maar ik vraag u, voordat u überhaupt hier de deur van de studio achter u dichtgooit, om naar die tegel te kijken en eens met ons te delen wat u daarop gaat schrijven. Dat was de kreet die mijn goede vriend, de historicus Alfons Lammers, mij schreef. Verwacht altijd het onverwachte. Verwacht altijd het onverwachte, Geert Mak. Bezig met een nieuw boek. Titel, al bekend? De Wisselwachter. De Wisselwachter. Dank voor uw komst naar de studio. En je luisterde naar Kunststof. Vandaag te gast Geert Mak. Gevierd en veel geprezen auteur van boeken over Europa en de Europese geschiedenis. En altijd een warm pleit bezorgen voor van de Europese Unie. Geert, bedankt voor je komst. We bespraken D-Day dat morgen 80 jaar geleden is en warmde alvast op voor de Europese verkiezingen. Nu is het de beurt aan 5 dagen live vanuit Maastricht. De presentatie is in handen van Jo van Egmond en die ontvangt Fabienne Hendricks die namens de VVD naar Brussel hoop te gaan. Dank voor het luisteren. Dank u wel, meneer Mak. Morgen in Kunststof een gesprek met regisseur Koen Mortier over zijn nieuwste film Skunk. NTR. Speciaal voor iedereen. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Onze dagelijkse podcast NRC Vandaag bestaat 5 jaar.